صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات محصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني تيوين آيات كان پريسون چھوين آيات آئين هاني انا افق جو معاملے سام واسطو رکھندر آياتون انا آئين یہ حلن پئيون هاني تي فرمائين اگمي جي عرض كيو سون دن الذين يرمون المحصنات جيڪي پاك دامن عورت محصنات غافلات جن کي کا خبر کونه تئين چھا ويٹا چو ان جي پويان ۽ مومنات ۽ مومناڻيون بہ آهن تئي ख़सरतूं आहिनि हुननि मज़ उन्हनि ते जेके तोहमत हणनि था उन्हनि ते अलाह ताला जी लहनत आहे. फिर दुनिया वल आख़िर दुनिया ऐं आख़िरत में वलहम अज़ाबन अज़ीम उन्हनि ते वॾो अज़ाब आहे. हाणे इहो मतिलबु त ॻाल्हि कईसूं त पहिरीं इहे तोहमतूं जेके हलियूं पाण अब्दुला बिन उबई ॿारनि ॿारियो हुन खां पोइ उन में के मोमिन मुस्लमान मुलस थी हलिया. हुन में ज़िक्र कयोसीं मस्ताह जो रज़ी अलाह ताला अनो बदरीअ साबी आहे ऐं पंहिंजो हसान बिन साबित हुन जी ॻाल्हि कईसूं ऐं पंहिंजो हज़रत हमना बिन तिजाश हुन जी ॻाल्हि कईसूं. अलाह ताला उन्हनि खे बख़्श करे असांखे बि बख़्श करे. हाणे हज़रत हसान बिन साबित जी हिकिड़ी ॻाल्हि ऐं चवंदो हलां वरी अञा जेका मूंखां चवणु विसरी वई अॻु में त हज़रत हसान बिन साबित 60 साल अॻु में कुफ़र मंझि गुज़ारिया. 60 साल जाहिलियत जे ज़माने जा ऐं पोइ उहो हुयो पंहिंजो मदीने जो रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मदीने में आयो त 60 साल तक़रीबन मतिलबु त पोइ इस्लाम में रहियो यानी 120 साल तक़रीबन हुनजी उमिरि थी ऐं पंहिंजो एॾी वॾी उमिरि जो ऐं 60 साल हुन इस्लाम जी ख़िदमत कई ऐं रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जो तमामु सुहिणे नमूने सां जॾहिं का काफ़र जेके आहिनि से हिजूं लिख हिजूं माना ख़राबु लफ़्ज़ लिखियल ऐं पोइट शाइरी करणु हुन ते त हज़ूर पाक सलाहु अलैहि वसल्लम अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे अहिड़ो आहे उहे पुछराई जा कंदा हुआ. का बि न अशरफ ऐं ॿिया माण्हू घणा जेके शाइर हुआ उन ज़माने में पंहिंजे अरब जा काफ़र जेके हुआ पोइ उहे शेर चवंदा हुआ पुछराई जा. पोइ हज़ूर हज़रत हसान बिन साबित खे हज़ूर पाक सलाहु अलैहि वसल्लम हुकुम कंदो हो त या हसान हिननि खे जवाबु ॾे पंहिंजो जिब्रैल तसां गॾु आहे अलाह सली अला सईद आहे. मतिलबु पोइ अहिड़े सुहिणे नमूने सां हज़रत हसान बिन साबित जवाबु ॾींदो रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जी तारीफ़ में हुनजा क़सीदा जेको हुनजो क़सीदनि जो किताबु आहे. मतिलबु त हाणे आउं त अरबी एतिरी कोन थो ॼाणां पर पोइ जेके माण्हू अरबी ॼाणनि था क़सीदो मतिलबु पढ़ी सघनि था उहे क़सीदा मौजूदु आहिनि अरबी में बि ऐं हुनजा तर्जमा बि आहिनि पंहिंजो ॿियनि ॿोलियुनि में. बहरहाल उहे पढ़ी सघनि था त मतिलबु उहो हसान बिन साबित जो शान एॾो आहे ऐं पंहिंजो ॿियो माण्हू जेको आहे हज़रत हेमना जेका आहे हज़रत ज़ैनब जी भेण आहे हज़रत ज़ैनब बिन जैश जी हज़रत पुफी जी धीउ आहे रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम जी. त तमामु वेझा माण्हू हुआ हिन जी ॻाल्हि आहे कई अथऊं हाणे हीअ जेका आयत थी त नज़ीन यरमून अल मोहसनात अल गाफ़िलात अल मोमिनात लुइनू फि दुनिया वल आख़िरत इन ते असांजा मुफ़सर चवनि था हज़रत अब्दुल्लाह बिन उबई हज़रत अलाह हौला कुव्वत अल्लाह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ऐं पंहिंजो ॿिया मुफ़सर चवनि था त हीअ जेका ख़ासि हज़रत अज़वाज मुतहरात जे मुतलिक आहे त अल्लाह ताला उन ते लानत कंदो उन खां तौबा क़बूल कोन कंदो पर ॿियनि जी तौबाऊं क़बूल थींदियूं जेको मतिलबु त जेको पहिरीं यरमून जी आयत अची वई पोइ जेको इस्लाह कंदा त उन्हनि ते ॿियनि माण्हुनि ते उहा ॻाल्हि थिए थी पर जेको असाब नबी सलाहु वसलम जे अज़वाज मुतहरात मतिलबु ते जेको अहिड़ा ई बुछड़ाई जा लफ़्ज़ चवंदो पोइ उन तां अलाह ताला मग़फ़रत कोन कंदो उनखे मतिलबु त उहा लाइन दुनिया वल आख़िर उन ते लानत आख़िरत जी ऐं दुनिया जी ॿई थी मतिलबु थींदियूं ऐं उन ते अज़ाब वॾो सख़्तु अज़ाब उते थींदो ऐं हिते जो अज़ाब जेको आहे उन खां सवा इन करे जेको अज़ाज मुतहरात जे मुतलिक कुझु चवणु उन पोइ उम्मत मोहम्मद मुसवा सलाहु वसलम जी फ़र्ज़ु आहे त उहो अहिड़नि माण्हुनि जो वात बंदि कनि कहिड़े बि नमूने जहिड़े बि नमूने सां करे सघनि हथ सां कनि या वात सां कनि या सलाह सां कनि या कहिड़े बि नमूने सां पर बहरहाल उहे जेके यरमून अल मोहसनात अल गाफ़िलात यानी अज़वाज मुतहरात जे मुतल ख़ुसूसनि पर ॿियूं औरतूं जेके आहिनि उन्हनि जे लाइ मतिलबु त एतिरो आहे त पोइ इस्लाह कनि था त पोइ उन्हनि ते मतिलबु त अलाह ताला जी मग़फ़रत थी सघे थी पर पोइ हिननि माण्हुनि ते जेके अज़वाज मुतहरात ते कनि था उन्हनि ते उनजी मग़फ़रत कोन्हे का जो हिते अलाह ताला फरी चई छॾियो लोइनू फि दुनिया वल आख़िरत वलहम अज़ाबुन अज़ीम हिन जी माना इहा ई आहे हाणे उन खां पुछो त अहिड़ा माण्हू जेकॾहिं उते वरी पोइ क़यामत जे ॾींहुं चवंदा त न न असां त कोन चयो असां त हीअं कयो असां तूं कयो अहिड़ा माण्हू पोइ ॿियनि हंधनि ते बि क़ुर शरीफ़ में आहे त जेके काफ़र आहिनि उहो त चवंदा असां त कुफ़ुर कयोसि ई कोन मुशरक जेके आहिनि उहे ॿियनि हंधि क़ुर शरीफ़ में घणनि हंधनि ते पोइ चवंदा असां त पंहिंजो शिरक कोन कयोसीं या अलाह तूं वरी कहिड़ी ॻाल्हि थो करीं अलाह खे दॿाए वेंदा या अलाह खे पंहिंजो मगलू थियण जी कोशिशि कंदा उते बि चढ़ींदा कोन चवंदा असां त कोन कयोसीं शिरक तूं अलाई छो थो चवईं असां शिरक कयोसीं लाहौल वारा कोत पोइ अहिड़ा मतिलबु त हठीला माण्हू वरी अहिड़ा पका आहिनि मुंहं जा बेशरम क़िस्म चइजे भई शर्म को अथई तो चयो पोइ हुन वक़्तु अलाह ताला छा कंदो अलाह ताला छा कंदो अलाह ताला हेड़ो वीचारो त कोन्हे को जो मगलूब थी वञे हलियो अलाह ताला चवंदो हाणे ठीकु आहे तूं पंहिंजो मुंहुं बंदि कर ऐं तुंहिंजो हथ ऐं तुंहिंजूं आङरियूं ऐं तुंहिंजा उज़वा ॻाल्हाइनि जन इहो बुछड़ो कमु कयो जेके तोखे हिन बुछड़े रस्ते तां वठी विया तोखे बुछड़े हिन हथ में विधाऊं इहे सॼियूं तुंहिंजा ॿिया उज़वा ॻाल्हाईंदा पोइ उज़वा हुन वक़्तु ॻाल्हाईंदा सूत यासीन में बि आहे हिते बि आहे सवाद साफ़ात में या ॿियनि हंधि घणनि जॻहियुनि ते अलाह ताला फ़रमायो त हुननि जा हथ ऐं हुननि जा पेर हुननि जा उज़वा हुनजो जिस्म हुनजो खल हुनजी ॻाल्हाईंदी सभु अलाह मसल पोइ हाणे छा कंदो चवंदो आउं चुप कयो वेठो आहियां तुंहिंजो पोइ वरी पंहिंजो अलाह ताला क़ुरासी में चयो त वरी एतिरा कंदो पंहिंजे उज़वनि ते चवंदो वरी बिना तई त मुंहिंजा उज़वा आहियो तव्हां वरी कीअं था मुंहिंजे ख़िलाफ़ु पंहिंजो इहे शाहिदी ॾियो त उहो चवंदा हुनखे चए असांखे उन ताक़त ॾिनी आहे ॻाल्हाइण जी जंहिं अलाह ताला सभु कंहिं शइ खे ताक़त ॾिनी आहे ॻाल्हाइण जी हाणे हीअं ॾिसो न हिन ज़माने में असीं इहो मौजज़ो ॾिसूं था पंहिंजे अखियुनि सां तव्हांजो तव्हां हीअ आउं टेप पियो करियां हाणे जेको बुछड़ो लफ़्ज़ु सुठो लफ़्ज़ु मुंहिंजे वात मां निकितो उहो हिते टेप थी हलियो हाणे आउं त यादि वञी पोइ हिते अहिड़ी कठिया हुनखे या हिकु नथो कटे सघां पोइ त बीठो आहे हाणे पोइ बीठो आहे त पोइ क़यामत ॾींहुं उहो बीठो हूंदो पंहिंजो त अहिड़े नमूने सां हिन जेको कयो सो त कैमरा में लॻो पियो आहे अलाह ताला जी कैमरा जेका लॻी पई आहे उन में त हुननि जेको बुछड़ो कमु कयो सो हुननि जूं आङड़ियूं ॿुधाईंदियूं हुनखे हीअं करे खोलबो त सॼी टेप जेका हली ईंदी हिन जो जिस्म जेको हुनजा उज़वा जेके हिन कम में मुलविस भई उहे जेके सभु त उहो उते शाहिदी ॾींदा हुन माण्हू जे त वस में का ॻाल्हि कोन्हे जीअं मुंहिंजे वस में हींअर कोन्हे त आउं हिन ॻाल्हि खे जेको आहे रिकॉड थियण खां बचायां हिनखे चवां हीअ फलाणी ॻाल्हि रिकॉड न कजां ऐं फलाणी ॻाल्हि रिकॉड कजां मुंहिंजो हुकुम त मतिलबु हले त कोन थो हिन ते जेको हालांकि मुंहिंजे हथ में आहे मूं पैसनि सां बि वरिती आहे पंहिंजो पर मुंहिंजे ख़िलाफ़ु बि शाहिदी पियो ॾिए त तूं पुछड़ा पुछड़ा लफ़्ज़ बि इस्तेमालु पियो करीं कंहिं कंहिं महिल अहिड़ा अहिड़ा लफ़्ज़ तुंहिंजे वात मां निकिरियो था वञनि पर आउं अलाह ताला खां मग़फ़रत थो घुरां बख़्शिश थो घुरियां पर पंहिंजो पर पोइ मतिलबु त क़यामत जे ॾींहुं इहो आउं चवंदो यार यार मूंखे माफ़ु कर ऐं कावड़ में कंहिं वक़्तु देश में कंहिं वक़्तु जोश में कंहिं वक़्तु होश में कॾहिं होश खां ॿाहिरि पोइ आउं जेकी वणे थो पियो छवां पियो वणे पोइ अलाह ताला पंहिंजो मूंखे माफ़ु कंदो पाक मूंखे माफ़ु कंदो पर पोइ जेकॾहिं आउं चाहियां थी त हिन कटे सघां थो पर हू अलाह जी हुन ते लिखियो जेको आहे लोह कलम जे कंप्यूटर में लिखियो पियो आहे उहो केरु कटे सघंदो उहो त केरु कोन थो कटे सघे तंहिं करे माण्हू जेके उन वक़्तु चवंदा न न न असां कोन कयोसीं अलाह ताला ईअं वेही थो चवे अलाह ताला ईअं कोन थो चवे तुंहिंजा उज़वा ॻाल्हाईंदा शाहिदी ॾींदा हिते इहा ॻाल्हि अलाह ताला कई यौम त शहद अलहिम उन ॾींहुं उहो ॾींहुं यानी क़यामत जो ॾींहुं जंहिं ॾींहुं शहादत ॾींदा अल सिनतो होम हुननि जूं ज़बानूं वात जेको आहे बंदि हूंदो पर हुनजी ज़बान जेका ॻाल्हाइण वारी उहा हुन ते वस कोन हलंदो हुनखे जेके अलाह ताला चयो आहे जेको हुन कयो आहे रिकॉड उहो ॿुधाईंदी अल सिनत होम व ऐदी हिम ऐं हुनजा हथ जेके आहिनि से ॾींदा व अर्जलो होम ऐं हुनजा पेर जेके आहिनि टंगूं जेके आहिनि से हुन जूं शाहिदी ॾींदियूं पर मतिलबु त ॿिया बि उज़वा जेके खलूं बि ॿिए हंधि लिखियलु आहे खल खल खलूं बि ॾींदियूं खल यानी की सॼे जिस्म जी खल हर हिकु हिसे जी जिते फलाण जिते का बि जेका बि ॻाल्हि थी पुछाई जी चङाई जी उहो जिस्म जे अंदरि उहो सभु शाहिदी ॾींदा सम्झो पोइ हाणे हुनखे छा करे सघिबो पोइ माण्हू चवंदो भाई अलाह ताला चवंदो आउं कुझु कोन थो चवां तुंहिंजी पंहिंजी खल अथई तुंहिंजी पंहिंजी वात अथई तुंहिंजो पंहिंजी ज़बान अथई तुंहिंजी पंहिंजियूं टंगूं अथई तुंहिंजियूं पंहिंजा हथ अथई हे ई तोते शाहिदी था ॾियनि हाणे आउं त कोन थो भई त कार्ड लिखियो पियो आहे ऐं मूं तो को ठाहियो कोन्हे जोड़ियो कोन्हे मूं ते त तोमत हणी अलाह अलाह ताला ते तोमत हणण खां कोन मुड़नि पोइ हाणे छा कबो अलाह सली अला सईद त यौम त शाहिद अलहिम अल सिनत होम व ऐदीहिम व अर्जुल होम हुन जूं टंगूं बि बीमा कानू या मतिलबु हुन जो जेको हू कंदा पिया हुनजी शाहिदी ॾींदा इहे सभु जिस्म जा उज़वा हाणे इहा अलाह ताला हिते ॻाल्हि कई आहे तमामु ज़बरदस्त ऐं उन खां पोइ फरमाए थो यौम ऐज़िन माना उन ॾींहुं माना क़यामत जे ॾींहुं यौम ऐज़िन यूफ़ीम अलाहीन अलाह ताला पूरो जो पूरो हुननि खे ॾींदो जज़ा सज़ा मतिलबु त यूफ़ीम दीन होम दीन माना हिसाबु ॾींदो हुननि खे पूरो हिसाब जे माना में छो जो दीन जेको आहे हिसाब जो ॾींहुं आहे ऐं हुनखे हिसाबु पूरो वाह लिख पढ़ जेका पूरी लेखो चुक तूं पर माण्हू मूंखे लिखियो हुजे वॾो मोहतवर माण्हू वीचारो हुन मूंखे लिखियो चईं हिसाबु लेखो चुक तूं अलाए लेखो छा लिखी मिली लेखे लेखो आहे हीउ लेखो आहे अलाह ताला वटि सम्झो इहो दीन दीन माना हिते लेखे जे हिसाब में जो हिसाब जे माना में त क़यामत ॾींहुं जेको लेखो मतिलबु तुंहिंजो हीअ आहे मुंहिंजो हीअ आहे तोखां घटि वरितो की वधीक वरितो सॼो लिखियो पियो आहे हिते सो हुनखे सज़ा ॾींदी उन हिसाब सां दीनोमुल हक़ हक़ जे हिसाब सां हुनखे मिलंदो हुन ते को ज़ुल्म कोन कयो वेंदो न कोन कयां घटि न कोन खां वधि पाण जेको बख़्शे त बख़्शे सघे थो भई आलमून अन अलाह अल हक़ ऐं हुनखे उन ॾींहुं ख़बर पवंदी वाकई त इहा अलाह ताला वटां हक़ आहे ही नबी पाक सलाह सम्झो दीन या हीअ जेका सज़ा आहे या हीअ जेका मतिलबु सॼी ॻाल्हि हुई क़ुर शरीफ़ जो लफ़्ज़ हो क़ुर शरीफ़ जा अहकामात हुआ इहे सभु हक़ हुआ उन ॾींहुं हुनखे ख़बर पवंदी तेसि ताईं हू पियो न ठाहे वेठो भॼे वेठो डोड़े हेॾां वणेसि तॾहिं जेकी वणेसि थो पियो करे वयालमून अन अलाह हुअल हक़ ऐं हिन ख़बर पवंदसि त अलाह जेको आहे सो हक़ ते आहे अन अलाह हुअल हक़ हाणे अहिड़ो लफ़्ज़ साॻियो जेको आहे सूरत हज में आहे अन अलाह हुअल हक़ अलाह जेको आहे सो हक़ आहे ऐं उहो हुन खां सवाइ ॿियो जेको आहे सो बातिल आहे उहो सूरत तमामु अजब जहिड़ो लफ़्ज़ आहे अन अलाह हुअल हक़ हक़ुल मुबीन पधरो अलाह ताला हक़ ते हक़ आहे पधरो हक़ आहे अलाह ताला पधरो हक़ आहे मतिलबु उन ॾींहुं ख़बर पवंदी हुनखे त अलाह हक़ आहे हींअर बाहिंदो अलाह कूड़ो वेठो ॻाल्हाए अलाह हौल अला कुवत अलाह माज़ अलाह हीअं सभु को माण्हू अलाह अलाह वरी कहिड़ियूं अलाए हे साईं असांखे एतवारु साईं हे मिड़ी ॻाल्हियूं साईं असां तीरु अवली पाण मतिलबु त मूं वॾी माई थो आऊं साइंस पढ़ियो आहियां अंग्रेज़ी पढ़ियो आहियां इंजीनियर थी वियो आहियां डॉक्टर थी वियो आहियां ऐं फलाण थी वियो आहियां वॾो ऑफिसर पंहिंजो मथो थो कुटियां असेंबली वारनि जो कारो मुंहुं करे वेठो आहियां पाकिस्तान जे हिन जो हुन जे तंहिं करे पाण खे मोतबर थो सम्झी पर पोइ न ॾींहुं ख़बर पवंदी त अलाह ताला हक़ अलाह ताला पधरो हक़ ते हो ऐं तूं बातिल ते हुए तोखे कूड़ ते हुए कूड़ ते अधु वेठो ऐं संदरो हाणे तोखे ख़बर पवंदी जो सज़ा मिलंदी अलाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना अलाह ताला बख़्श करे पंहिंजो असांखे मतिलबु थी बुछराइण खां असांखे बि होश हवास आहे कोन को पोइ वेठा बुछराई जा कमु करियूं वेठा बुछराइयूं गिलाऊं ग़रीबतूं ई हू असद साड़ मत सभु जेके ॻाल्हियूं आहिनि वीचारे तमामु सुठो हिकिड़ो लेक्चर ॾिनो फ्राइडे जे हुन में असद ते हाणे माण्हू ॾिसे त भई पंहिंजे पाण ते वाकई आऊं ॿियनि खे ॾिसी हसत थो करियां, को सार थो करियां, को छा थो करियां, अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे। त मतिलबु त उहे ख़बर उन ॾींहुं पवंदी हाणे, हेसिताईं त असीं वेठा पंहिंजो नाज़ नखरा कयूं, पंहिंजो टाॾियूं हणंदा वरितूं, टाॾियूं चइबो आहे पंहिंजो मेंहिं या उनजो सान जेको आहे पेट भरिबो अथसि, पोइ टाॾियूं हणंदो आहे। हा उन खां पोइ फरमाए थो अल ख़बीसात लिल ख़बीसीन वल ख़बीसून लिल ख़बीसात। हाणे इहो मतिलबु त बुछनि जी सुबत बुछड़नि खे मिलंदी ऐं चङनि जी सुबत चङनि खे मिलंदी, इहो बि हिकिड़ो मतिलबु इन मजमान आहे। या बुछड़नि जो निकाह बुछड़नि सां थींदो ऐं चङनि जो निकाह चङनि सां थींदो, ईअं बि थिए थो। कॾहिं वरी बुछड़ो को हथ में अची थो वञे निकाह मुंहिंजी बुछी माई खे, बुछड़ो मर्द मिली थो वञे या चङे मर्द खे बुछड़ी माई मिली थी वञे, पर पाक पंहिंजे पनाह में रखे पंहिंजो अहिड़ी ॻाल्हियुनि खां। मतिलबु त जे सुबत सालिह तुरो सालिह कोन, सुबत तालिह तुरो तालिह कोन, हिकु ॿिए सां मतिलबु त चइबो आहे सिंधी में त पंहिंजो कारो ॿध कमरे सां त रंग न मटाए त ख़सरत ज़रूरु मटाए। त मतिलबु कारो ॿध कमरे सां माना कारो ढगो जेको आहे सो कमरे ढगे सां ॿुध ॿधबो, त कमरो उहो आहे जंहिंमें अछो बि आहे कारो बि आहे, पर हू सफ़ा टुप कारो आहे। त उहो जेके ॿई ॿधबा गॾे त हाणे हुनजो रंग त बदिलजी कोन वेंदो पंहिंजे कमरे जो, कमरो माना ॿई रंग अथसि, अछो बि अथसि कारो बि अथसि, उहो कमरो आहे। त उनजो रंग त कोन थी वेंदो सफ़ा कारो, या न को हुनजो रंग थी वञे सफ़ा अछो ऐं कारो या छा, पर ख़सरत ज़रूरु बदिलाईंदो। इहो मतिलबु सिंधी में चवंदो आहे त मतिलबु जेको जंहिंसां रहंदो, सुबत जंहिंजी हूंदी सुबत सालिह, सालिहनि जी सुबत जेका अॼु उस्ताद असांजो वीचारो चए पियो, चवनि सालिहनि जी सुबत कहिड़ी आहे। असां वियासीं हिकिड़े असांजे दोस्त वटि, पोइ हुन वीचारो चए पियो हलो चयो सालिहनि जी सुबत कहिड़ी चङी आहे। मुछड़नि जी सुबत अख़्तियार कबी त पोइ मुछड़ाई खां सवाइ का ॿी ॻाल्हि कोन थी चवंदा, हल त हलूं था चोरी था करियूं, जीअं ज़रबुल मिसल सुलेमान जे किताब में लिखियलु आहे, पाण वटि पोसे ॾोकड़ हुजे पाण शाहूकार थी वेंदासीं, पाण हीअं थी वेंदासीं, बसि यकदमि हीअं थी वेंदो हूअं थी वेंदोसीं। दुनिया में मुछड़ो माण्हू थी वेंदो तव्हांखे बुछड़ाई, इहे सभु कम जेके आहे तव्हांखे ॾिसंदो, नशे जे शयुनि खे वठी वेंदो, चोरी ॾे वठी वेंदो, ज़ना ॾे वठी वेंदो, बुछड़ाई ॾे वठी वेंदो। सुठे जी सुबत में हूंदो त माण्हू सुठा ई वपराईंदो, हुन मां सुठा ॻाल्हियूं थींदियूं, तव्हांखे नमाज़ ॾे वठी वेंदो, तव्हांखे पंहिंजे ॿियनि चङाई जे कमनि ॾांहुं वठी वेंदो, पाण जहिड़ी सुबत थींदी। त इन माना में ख़बीसात लिल ख़बीसीन सभिनी मानाउनि में, निकाह जे मामले में बि ऐं पंहिंजो उथण वेहण जे मामले में, हिन में सभिनी जी सुबत जेका आहे। क़यामत ॾींहुं बि ईअं जेको सभु को पंहिंजे लवाह जे हेठां ईंदो, पंहिंजे इमाम जे हेठां ईंदो, जेके बि सभई चोर सभु अची घर थियो हिन पासे, चोर ईंदा वेंदा चङा जेके आहिनि सभु हिन पासे अचो, हिन पासे चङा सभु हिन पासे, इबादत करण वारा जेके आहिनि हिते अचो, हिते निमाज़ पढ़ण वारा हिते अचो, जेके रोज़ा रखण वारा हिते अचो, जेके मतिलबु त ज़कात ॾियण वारा हिते अचो, जेके के माण्हू आहिनि जेके घणी ज़कात था ॾियनि, के माण्हू आहिनि जेके घणी निमाज़ था पढ़नि, के माण्हू आहिनि जेके घणो सदका था कनि, के माण्हू जेके आहिनि, त सभु को पंहिंजे पंहिंजे हुन कैटेगरी, हुते अलाह ताला जी चङनि माण्हुनि जूं बि कैटेगरियूं ऐं बुछड़नि माण्हुनि जूं कैटेगरियूं, पोइ सभु को पंहिंजे पंहिंजे कैटेगरी, पंहिंजे पंहिंजे क्लास में पंहिंजे लवा झंडे मा लवा जे हेठां सभु को पंहिंजो झंडो खयो बीठो हूंदो आहे। ऐं बुछड़नि माण्हुनि जो झंडो खयो बीठो हूंदो हिकिड़ो माण्हू, हीउ फलाणे माण्हुनि जो होमोसेक्सुअल जो झंडो, हीउ लिस्बियन जो झंडो, हीउ पंहिंजो कारे मुंहं वारनि जो झंडो, हीउ जेको फलाणनि जो झंडो, पोइ सभु को हुन झंडे जे पोयां हेठां हलियो ईंदो, चवंदो अचो बाबा हिन पासे, सभई असांजे लाइ जेका आहियो से अचो त हिन पासे, पोइ उहे वेंदा जेके अलाह ताला जंहिंखे मोकिलींदा जन जनत में, उहे सभई ओॾाई और जन में जेका सभु जन जन में ओॾाई, पोइ अहिड़े नमूने सां हिकिड़ो जन उन ॾींहुं हिसाबु किताबु थींदो। पाण इहा ॻाल्हि हिते था करियूं त अल ख़बीसात लिल ख़बीसीन व अल ख़बीसून लिल ख़बीसात। ख़बीस जी सुबत ख़बीसनि मतिलबु त हिक ॿिए खे जुगाइनि था, जहिड़ो जहिड़े नमूने जो पंहिंजो कबूतर खां कबूतर भाउ कबूतर बाज़ बा बाज़ चइबो चइबो आहे, कुन हम जिन्स बा हर जिन्स परवास, पंहिंजो चइबो आहे हर को माण्हू पंहिंजे जिन्स सां परवास थो करे उॾामे थो, ऐं कबूतर कबूतरनि सां उॾामंदो, बाज़ बाज़ सां उॾामंदो, झिरकी झिरकियुनि सां, कांव कांग सां, कांग कांगेरो ॾिठो हूंदो तव्हां, असां ॾिठो आहे कांग वीचारो को मरी वियो या छा, हेठि हुनजो पियो हूंदो जिस्म, त पोइ कांग अची पंहिंजो सभु टां टां वीचारो मातम कंदा लॉ मसल, केतिरो कांगनि खे बि हो होश आहे त भई असांजो माण्हू असांजो माण्हू त कोन्हे खांग आहे वीचारो पर चए असांजो हमराह हो मारिजी वियो आहे मरी वियो आहे अलाए छा थियो आहे कांग मातम कंदा बाक़ा असां पंहिंजे अखियुनि सां ॾिठो आहे त अहिड़े नमूने सां झिरकियूं हूंदियूं पंहिंजो ऐं जेके ईंदियूं आहिनि वीचारियूं पंहिंजूं कूंजूं जेके पंहिंजे रूस जे मुल्क खां पंहिंजे सिंध में ईंदियूं आहिनि त उहे पंहिंजो गॾिजी भई कीअं ॾिसो त चए माण्हू आहे मेठ घणो चए चए ॾिसो पसो पखीरनि माण्हू आहे मेठ घणो अलाह त कीअं हिकु ऐं कहिड़े नमूने सां शकिलियूं ठाहींदा उॾामंदा कीअं अॼुकल्ह जेके आहिनि आफ़िसर मलदार जेके पायलट जेके आहिनि पंहिंजे जहाज़नि खे शकिलियूं कनि था हीअ था कनि हू था कनि करतबाज़ियूं अहिड़े नमूने सां उहे जेके उॾामंदा आहिनि पिया पंहिंजा पखी उहे शकिलियूं ठाहींदा हीअ ठाहींदा हर हिकु शकिल जेका अजब जहिड़ी सुञाण सुहिणी त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां को पंहिंजे हुन सां ठहंदो पंहिंजे महफ़िल में असांजी महफ़िल में असां जहिड़ो हूंदो ॿिए ॿिए जी महफ़िल में ॿिए जहिड़ो हूंदो ॿिया असां कंहिं मुंहिंजे महफ़िल में ईंदासीं हुते मज़ो कोन ईंदो असांखे हुनजो न को हुननि खे असांजे महफ़िल में मज़ो अचे अलाह पनाह में खे पंहिंजे सभु कंहिंखे हिदायत रस्ते ते लॻाए सभु कंहिंखे पंहिंजे पंहिंजे पंहिंजे तरीक़े सां हाणे हिन में बि तयबात लिल तयबीन ऐं तयबा औरत जेके आहिनि पाक बाज़ औरतूं जेके आहिनि से पाक बाज़ मर्दनि जे लाइ ऐं हुननि जे मतिलबु त हुननि जी सुबत हुननि खे खपे वसात व तयबून लिल तयबात भई हिन में वरी इहा बि ॻाल्हि नबी पाक सलाहु रसम जेके आहिनि त उन्हनि जूं औरतूं नबीअनि जे अख़लाक जे मयार जूं आहिनि ईअं न त अलाह ताला कंहिं नबीअ खे बुछड़ी औरत ॾींदो हाणे जेको एतिराज़ आहे पंहिंजो हज़रत नूह अल इस्लाम जी ज़ाल जेका पोइते रहिजी वई त मतिलबु पंहिंजे हुनमें कोन आई पोइ उन ख़यानत कोन हुन ॿिए माना में ख़यानत कान्हे उहा बुछड़ाई जे हुनमें ख़यानत कान्हे ऐं न कोई हज़रत लूत अल इस्लाम जी जेका ज़ाल आहे सो पोइते रहिजी वई त हुन में ख़यानत जी ॻाल्हि कोन्हे मतिलबु ॿियनि माना में पर हू हुननि जो ॼण पंहिंजे माण्हुनि सां नेशनलिस्टिक अंदाज़ में चइजे एथनिक अंदाज़ में रेसिस्ट अंदाज़ में पंहिंजे माण्हुनि सां हुननि जो मतिलबु त वास्तो बि हो हुननि जा ज़रूरु मिटु हूंदा माइटु हूंदा पीउ पहिरियों हूंदा ॿाहिरि हूंदा त पोइ उन्हनि सां ॼण हुननि जी छा चइजे त वहिंवार हुननि सां ॾेती लेती हुननि सां उथणु विहणु हुननि सां मुहबत जो रस्तो मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो त उहो उन्हनि जी दिलि ॼण ओॾां ई राग़िब हुई ऐं रसूल पाक सलाह सां हज़रत नूह अल इस्लाम ऐं हज़रत लूत अल इस्लाम सां हुननि जूं दिलियूं ॼण छा चइबो आहे त ॿुढ चढ़ में हुयूं हलां की न हलां हलां की न हलां वञा की न वञा पोइ हिते निहारे पोइ हिते निहारियो जेका आहे पंहिंजी हज़रत लूत अल इस्लाम जी घरवारी त पोइ हिते थी निहारे पोइ हिते निहारे पोइ उन में पाण थी वञे या छा हिन नमूने सां हू पोइ हिते थी रहिजी थी वञे हले कोन्ह थी ॿेड़ी में कोन थी चढ़े पोइ ऐं पोइ हिते रहिजी वेली हुनजो ज़िक्र सूरत तहरीम में अलाह ताला कयो आहे 66 नंबर सूरत में त अहिड़े नमूने सां ऐं उन्हनि ते ख़्याल जी ॻाल्हि न आहे उन्हनि ते को एतिराज़ु कोन्हे भई हू को माज़ अलाह ज़ानी हुयूं या फलाण हुयूं उहे मतिलबु हूअ ॿियनि सूरत में सही हुयूं पर पोइ हुननि जो सिंसियरिटी ख़ुलूस जेको नबी पाक जे अलाह ऐं तौहीद ऐं आख़िरत ताईं हुन में एतिरो को यकीन न हुयो इन करे हू पोइ हिते रहिजी वियूं हलियो ईअं थिए थो पर इहो मतिलबु त हज़रत नबी पाक सलाह सम्झूं घर वारियूं जेके आहिनि से मतिलबु त जेके बि तकलीफ़ूं इहे बि ॻाल्हियूं जेके थियूं हिन सूरत में आहिनि या सूरत अज़ाब में तमामु सख़्तु क़िस्म जा अहकामात ऐं इहे ॻाल्हियूं ऐं तमामु ॾुखाईंदड़ वाक़ियात मतिलबु थिया आहिनि जिन में पोइ हज़रत पाक सलाह सम चयो त तव्हांखे जेके दुनिया तव्हांखे खपे त आउं तव्हांखे दुनिया ॾियां ऐं तव्हांखे तलाक ॾियां तव्हां वञो हलियूं या जेकॾहिं आऊं खपां त पोइ अहिड़ो आहियां उहो जहिड़ो आहियां मतिलबु मूं वटि को पैसो ॾोकर को दौलत दुनिया कोन्हे जो आऊं तव्हांखे ॾींदुसि ऐं तुंहिंजो तव्हां शाहूकार थींदियूं ऐं बसि हीअ थींदो हू थींदो पोइ तव्हांखे छा खपे उहो तव्हां फ़ैसिलो करियो पोइ हज़रत आयशा खां पहिरीं पुछियऊं त उहो सूरत हुन में अज़ाब में अचे थो हज़रत आयशा चयो त असांखे नबी खपे ऐं अलाह खपे ऐं हुनजो रसूल खपे असांखे दौलत दुनिया जी कान खपे पोइ ॿियनि खां बि हर हिकु खां अज़वाज मुतहरात खां पुछऊं तव्हांखे छा खपे जेकॾहिं दुनिया खपे दौलत खपे हीअ खपे हू खपे त पोइ अचो त आऊं तव्हांखे पंहिंजो जेको मूं वटि आहे सो ॾियां ऐं तव्हां मुंहिंजी जान छॾियो ऐं पंहिंजो वञो पंहिंजे पासे ऐं जेकॾहिं अलाह खपेव रसूल खपे दीन खपेव त मूंसां त पोइ आऊं अहिड़ो आहियां जहिड़ो आहियां उहो मूंसां मतिलबु त मूंखां तव्हां आसिरो न रखो त पोइ मूं वटि दौलतूं ऐं इहे आहिनि ॻाल्हियूं आहिनि मूं वटि तव्हांजे लाइ मतिलबु त जेको आहे बसि जेको आहे फ़क़ुरु ऐं फ़क़ुरु फ़ख़्री हज़रत अब्दुराहिम करोड़ी साहिबु तमामु घणो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो पंहिंजे कलाम जो फ़ख्रु फ़ख्री, मूंखे पंहिंजे फ़ख्र ते फ़ख्रु आहे पंहिंजो. पोइ वरी असांखे वरी एतिराज़ु कंदासीं या हदीस कोन्हे का, हीअं कोन्हे का, हीअं कोन्हे का, पर उहो हदीस आहे फ़ख्रु फ़ख्रु जेको मतिलबु हिकिड़े अहिड़े नमूने सां गुज़ारण जो तंगी आहे पैसे ॾोकर जी ऑस्टेरिटी, जंहिंखे हींअर अंग्रेज चवनि था त ऑस्टेरिटी हुननि जी थियणु ॿी आहे. उहा अयाशी में बि ऑस्टेरिटी अथनि, पर असांजे अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन जो तमामु सख़्तु ॾींहं ते गुज़रिया. हुन वटि लटो कोन हो, हुननि वटि पंहिंजो अजो कोन हो, हुननि वटि मतिलबु को अहिड़ी को हालातूं कोन हुयूं जंहिं मज़ रहनि. मतिलबु त हिकिड़ी कमिरो हुयो जेको ॾिसो था हज़रत नबी पाक सलाहु सलम जी मस्जिद आहे उनजो हिसो, उन में नव औरतूं इहे रही पियूं पंहिंजे पंहिंजे हुन मंझि गुरफ़ मंझि गुरफ़ या हुजरात मंझि मतिलबु पर्दो हूंदो या छा हूंदो, कहिड़ी ॻाल्हि अॼु हूंदी उन में रुकावट हूंदी जंहिं मुंहिंजे पोयां रहंदियूं हुयूं. त मतिलबु त खाधे में मोकिलींदो नियापो पंहिंजे अज़वाज मुतहरात ॾांहुं, त पंहिंजो तव्हां वटि कुझु खाधो आहे, मूं वटि माण्हू आयो या हीअ आहे उहा आहे, त पोइ कंहिं वटि खाधो कोन हूंदो. अहिड़ा वक़्तु ॾुखियाई जा गुज़रिया, त मतिलबु त अहिड़े नमूने सां त पोइ हज़रत पाक सलाहु सलम चयऊं असांखे नबी खपे, असांखे रसूल खपे, असांखे अलाह खपे, हुनजो रसूल खपे, असांखे दौलत दुनिया कान खपे. पोइ मतिलबु त उहा ॻाल्हि हुन कई आहे सूरत अज़ाब में, जो उहा अचे थी हुनजो तफ़सील हुन मज़ ईंदो. त हाणे इन लिहाज़ खां उहा तई बात तई वी न तई बात आहिनि अज़वाज मुतहरात सभई, ऐं मतिलबु हिन ई सूरत में सूरत अज़ाब में त ख़बरदार को उम्महातुल मोमिनीन आहिनि उहे, ऐं सभिनी जूं माइरूं आहिनि, ऐं हुनखे मार करे सम्झणु घुरिजे मतिलबु अहिड़े लिहाज़ खां पुराणो. ऐं पोइ वरी उलमा असां चवंदा पोइ हुननि जूं भेनरूं या हुनजा चाचा या हुनजा मामा असांजा माइट मिट कोन्हनि, जो हुनखे असीं चऊं तूं असांजी मासी आहे हज़रत फलाणी या ठीरी मासी आहे, इन करे हज़रत आयशा असांजी माउ आहे, हुन करे माउ जी उहा फलाणी भेण आहे, इन करे न ॿियो मतिलबु ज़ाहिरो हुते गुज़ारे वियूं मतिलबु असां. पर हीअ ॼण हिन माना में रुहानी तरह सां असांजूं माइरूं आहिनि, हुनखे माइरुनि जे लिहाज़ खां पुराणी उमिरि जीअं माइरूं आहिनि, पर भई असां मतिलबु त माण्हुनि सां गॾु त हूंदासीं जन्नत में इनशा अलामी, पर हाणे इहो कोन सदक बि त हज़रत आयशा सां गॾु हूंदुसि, हज़रत ख़दीजा सां गॾु ऐं मर्द हूंदुसि, पोइ उहे पाक नबी सलाह सम्झो पंहिंजो जन्नत हूंदी, पंहिंजी ॻाल्हि हूंदी. असांखे हुते असां मुहरमनि में कोन आहियूं मतिलबु त माइटनि में कोन आहियूं, इन हिसाब सां असांजी हदि पंहिंजी हदि आहे, ऐं रसूल पाक जे अज़वाज मुतहरात जी हदि पंहिंजी हदि आहे. उनखे पंहिंजे लिहाज़ खां नबी पाक सलाहु सलम सां रहणो आहे, ऐं उहे उनजा जेके माइट असली आहिनि, पंहिंजे वेझा माइट आहिनि जेके, उहे हुनजा माइट आहिनि, उहे हुननि सां हूंदा. बाक़ी असां जहिड़ा माउ आहे उन सेंस में अज़वाज मुतहरात माइरूं आहिनि, पर असांखे वॾी वधीक इन खां हुजत करण जी ज़रूरत न आहे. हा, इन जे मतिलबु अलाह ताला फरमायो त उलाइकल मुबर्राऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम, उहे जेके तयबात आहिनि, जेके औरतूं या तयब जेके मर्द आहिनि उन्हनि जे मुतल उहे बरी आहिनि, उहे आजा आहिनि उन ॻाल्हियुनि खां जेको हुननि जे मुतलिक़ चवनि था. अञा मतिलबु त इहा आयत जेका आहे सा इन इफ़्क़ जे मामले सिलसिले सां वास्तो रखे थी. उलाइक मुबर्राऊन मिम्मा यक़ूलून, जेके माण्हू चवनि था उन खां हू बरी आहिनि, उन खां हू आजा आहिनि. लहुम मग़फ़रतुन उहा रिस्क उन करीम, उन्हनि जे लाइ मग़फ़रत आहे ऐं उन्हनि जे लाइ बाझारो रिस्क आहे आख़िरत जे मतिलबु जन्नत मज़, ऐं उन्हनि जे लाइ हमेशह मतिलबु त अहिड़े नमूने सुहिणे नमूने सां उन्हनि जी बख़्शिश थींदी, उन्हनि जी रोज़ी आहे इज़त वारी. साईं मीर वारे साहिबु तर्जुमो कयो आहे. हाणे इते मतिलबु त इफ़ जूं आयतूं इहे ख़तमु थियूं, जेके यारहीं आयत खां कहिड़ी खां उहो शुरू थी आहे, ऐं हिते पंहिंजो छवीह ते ख़तमु थी आहे, माना 16 आयतूं आहिनि जेके इश्क जे मामले में. हाणे इन मज़ हज़रत ख़्वाजा अब्दुल्ला अंसारी जो शागिर्दु रशीदुद्दीन अल महबूदी कशफ अल इस्तार वारो साहिबु जेको आहे, ऐं ॿिया बि मुफ़सर सभई पोइ हिते आणनि था. हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन जो शान छा आहे, जो 16 आयतूं ई क़ुर शरीफ़ जूं हज़रत आयशा जे बरात में आयूं आहिनि, हुनजे आजाइप जे हुनजे मासूमियत जे हुनजे शान में आयो आहिनि. हाणे जेकॾहिं इन्हनि आयतुनि जे क़ुर में हूंदे, या त हीअ पोइ आयतूं कढी छॾनि पंहिंजे क़ुर में, पंहिंजो क़ुर को वरी ॿियो ठाहिनि, या त पोइ हीअ आयतूं आहिनि त पोइ हुनजो इज़त आहे, या त क़ुर जेकॾहिं आहे ऐं अलाह ताला वटां आहे ऐं रसूल पाक तां लथो आहे, जीअं मोमिननि माण्हू मञनि था, त पोइ ईअं आहे. जेकॾहिं न तव्हांजो पंहिंजो को ॿियो क़ुर आहे, तव्हांजो को ॿियो दीन आहे, तव्हांजी का ॿी ॻाल्हि आहे, त पोइ हाणे पाण ॼाणो, पर पोइ पाक ॼाणे, मतिलबु पोइ इहा ॻाल्हि की तमामु वाज़े आहे. भई अहिड़ी हैसियत जॾहिं अलाह ताला बरात कई पोइ हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा चयो त आऊं उहा आहियां जंहिंखे पंहिंजो अलाह ताला जिब्राईल इस्लाम मोकिले हज़ूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां की हिन सां तोखे शादी करणी आहे उहो ॾेखारियईं हुनखे मुंहिंजे ख़्वाब में या जहिड़े नमूने सां मुंहिंजो अहिड़े नमूने सां ॾेखारींदी हिन सां शादी तूं कंदे ऐं हिन खां पोइ हीअ हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा जंहिंखे 2,210 हदीसूं आहिनि जेके तमामु अहम हदीसूं आहिनि हुनमें का कबाहत कान्हे हुनमें का ख़राबी कान्हे हुनमें का नुक़त कान्हे को हुनमें का तमामु 2,210 अलाहुम सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद हाणे अहिड़ी हैसियत यानी जेके हदीस नबी पाक सलाहु जी घरवार जी ज़िंदगी ॿाहिरि जी ज़िंदगी हिन जी ज़िंदगी हुन सां हुन हुन ज़माने जे हालतुनि सां वास्तो रखणु 2,210 आहे हदीसूं घटि आहिनि मतिलबु त जेके हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा खां असांखे मिलियूं आहिनि इहो वॾो हिसो आहे ॼण पंहिंजो दीन जो मोहम्मद पाक सलाहु वसलम जी दीन जो हिनखे सम्झिजो हुनजी ॻाल्हि हेॾी वॾी ॻाल्हि ऐं हिन खां सवाइ उहा आहे जंहिंजी बरात आई आसमान तां हज़रत आयशा रज़ी अलाह ताला अन्हा औरत जे मुतलिक़ चयो सूरत मुजादिले वारी जी त आउं त साण सां गॾु वेठी हुअसि पर अलाह ताला मथे सतें आसमान खां बर हुनजी मोकिलियो त मूं तुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी अशतकी अलाह मुजादिला सूरत मुजादिले में त अहिड़े नमूने सां हज़रत आयशा जो पंहिंजी बरात जेका आई आहे ऐं पोइ अलाह ताला चयो त हीअ तव्हांजे लाइ सुठी ॻाल्हि आहे तव्हांजे लाइ ख़राबु ॻाल्हि करे न सम्झो हज़रत आयशा अल इस्लाम अलाम खे आथत आहे हुनजे लाइ इहो लफ़्ज़ु आहे ऐं ॿियो जेको मर्द जंहिंजे नाले मतिलबु त छा सुञालो उनजे लाइ आहे ऐं नबी पाक सलाह सम जे लाइ आहे ऐं त अबू बकर सिद्दीक़ जे लाइ इहो लफ़्ज़ु आहे त तव्हां हिनखे बुरो न सम्झो पंहिंजे लाइ तव्हां हिनखे चङो करे सम्झो जो हीअ तव्हांजे लाइ बरात आई आहे नबी पाक सलाह सम जी पर हिन में तमामु सुहिणो ॻाल्हियूं कनि था मुफ़सरीन पोइ इनशा मूंखे वरी मौक़ो मिलंदो तव्हां वरी उहे ॻाल्हियूं कंदुसि हाणे हिते अची वक़्फ़ था करियूं अलाह मफ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना अला सिरात मुस्तक़ीम सिरात लज़ीन आराम ते अलहम ग़ैर महदूब अलहम वलदीन आमीन रबना तक़बल मिना इनक तसमी अलीम वतुब अलैना इनक तवाबुर रहीम हसबी अलाह अलाह तवकल तो रबुल अर्श अज़ीम